एकादश स्कंध में तीन योग मैंने कहे हैं, ये भगवान ने कहा तीन योग हैं, एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग है, एक भक्ति योग है, तीन योग खास है। तो ज्ञान योग आत्मा को लेकर के, कर्म योग शरीर को लेकर के, और भक्ति योग भगवान को लेकर के। शरीर को लेकर आत्मा को लेकर योग है, ये है लौकिक, और भगवान को लेकर योग है, ये है अलौकिक। लौकिक से बोध हो जाता, ज्ञान हो जाता, तत्व ज्ञान हो जाता, मुक्ति हो जाती है, लौकिक से हो जाएगी, कोई इच्छा न रखने मुक्ति हो जाएगी। कर्म योग में भी इच्छा का त्याग है, ज्ञान योग में इच्छा का त्याग है, को किसी तरह की इच्छा नहीं रहेगी तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। परंतु प्रेम की प्राप्ति के लिए भक्ति की जरूरत है, अलौकिक निष्ठा की आवश्यकता है प्रेम के लिए। तो प्रेम प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति चाहिए। कर्म योग से जिसका श्रद्धा नहीं, जिसका प्रेम नहीं परमात्मा है कि नहीं है, और आत्मा में क्या है पता नहीं, और संसार से वही है, ऐसा आता है मुक्ति कल्याण, उसके लिए कर्म योग है। तो क्या करे, अपना स्वार्थ त्याग कर दूसरों का हित करो, अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों का हित करना, ये कर्म योग की बात है। ज्ञानी योग अपना कुछ है ही नहीं, संसार कोई सब नहीं, सब अपना कोई नहीं है, अपना केवल अपना स्वरूप ही है, ये ज्ञान योग की है। भक्ति योग एक भगवान ही है हमारे, और कोई नहीं हमारा, ये भक्ति योग की बात है। तो भक्ति योग प्राप्त हो जाए, श्रद्धा प्रेम हो जाए, भगवान में श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए कि भगवान है, तो भक्ति योग हो जाएगा। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तई बिंद्र वही राम। श्रद्धा विश्वास आस्था है परमात्मा, ये बात मान ले, और परमात्मा ही हमारा श्रद्धा है। ये सब होते हैं केवल संसार की इच्छा छोड़ने से, संसार की इच्छा छोड़ने तो जन्मता मरता रहता है। पदार्थों के भोगों का इनका संग्रह करता है, इनसे सुख होता है, इससे अपना लाभ समझता है, उसे जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण होता है, इससे ऊंचा उठता है। तो तीन लोग योग बताए, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है। इन चाहे जिस मुक्ति हो जाएगी भगवान के भक्ति योग से, प्रेम हो जाएगा। तो जो भगवान के भक्त है वे और कुछ नहीं चाहते, प्रेम चाहते, संसार मात्र में प्रेम और भगवान में प्रेम हो, सबका चाहते हैं, सबके स्नेह चाहते, सबका प्यार चाहते, प्यार के बाद और कुछ चीज झूठ नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, उसे प्रेम ही सबसे मुख्य है। और ज्ञान योग में स्वरूप मुख्य है, और कर्म योग में उपकार मुख्य, सबका हित करना, सबका हित हो, सबकी सेवा करने, ये तीनों ही हो जाते हैं तो उसमें एक विलक्षण आ जाती है कि संसार के लिए उपयोगी हो जाता है, अपने लिए भी उपयोगी हो जाता है, भगवान के लिए भी उपयोगी हो जाता है। संसार के लिए उपयोगी होता है कर्म योग से, अपने लिए भी उपयोगी होता है ज्ञान योग से, और भगवान के लिए उपयोगी होता भक्ति योग से। तो फिर पूर्णता हो गई। ये तीन अग्रह हो जाए अपने में तो मनुष्य शरीर सफल हो गया, पूर्णता हो गई, फिर भक्त हो गया। वह संसार की हेतु हो, संसार का कल्याण हो, संसार का उद्धार हो, इसके लिए कर्मयोगी हुआ तो कर्मयोगी संसार के लिए उपयोगी हो जाएगा बस। और ज्ञान योग से अपने लिए उपयोगी हो जाएगा, तत्व को जान लिया ठीक तरह से फिर बाकी नहीं है। पर भगवान के लिए उपयोगी हुआ भक्ति योग से, तो तीनों के लिए उपयोगी हो जाना ये मनुष्य का खास कर्तव्य है। खास कर्तव्य है अपने लिए उपयोगी हो जाए, दुनिया के लिए उपयोगी हो जाए, भगवान के लिए उपयोगी हो जाए, तीनों के हित के लिए उपयोग हो जाए, वो पूर्णता है। फिर पूर्णता ऐसे कर्मयोग से मुक्ति होती है, ज्ञान योग से मुक्ति हो जाती है, इससे भी मुक्ति हो जाती है तो वो कल्याण हो जाता है। परंतु सबके लिए उपयोगी नहीं होता, भगवान के लिए उपयोगी नहीं होता। प्रेम करे भगवान से, चाहना भगवान से भी नहीं, संसार से भी नहीं, और अपने कुछ चाहना है ही नहीं। ये तीन बात है। तीन बात में ये असोच या न सोच, यहाँ दो बात कही है। दो क्यों कही? भगवान ने अपने आप को सबके साथ में रह गया, न त्रिवा हम जात ना सर न तुम निवेदना दीपा तू और मैं राजा रू, तीन बोले ना, तो तू और मैं और राजा रू तीन हुए। तो मैं और तू और राजा रू पहले नहीं थे ये बात भी नहीं, अगर ये नहीं रहेंगे ये बात भी नहीं, और मात्रा स्पष्ट है पदार्थ है ये पदार्थ शीतोष्ण शुद्ध आगमा बहिरा नित्य है, इनका ये उपयोग हो जाए। आगमा पाए हुए ताल से तीक्ष इनसे जो सुख मिले दुख मिले इसी प्रभाव कर दो, ना सुख लेना है ना दुख, इनको लेकर दुख ही नहीं लेना सुख ही नहीं लेना, त्याग। जिसको ये प्रथा नहीं पहुंचाते वो परमात्मा की प्राप्ति का पात्र हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति के अपने स्वरूप की प्राप्ति, क्योंकि यहाँ दो बात बताई है। 20 श्लोकों में शरीर और शरीरी, शरीर है जड़ है नाशवान है क्षण भंगुर है, शरीर नित्य है निरंतर रहने वाला है। तो शरीर को लेकर के बताई, शरीर को अपना बात नहीं, तो ये बात है खास ज्ञान योग की, खास ज्ञान योग की बात है। ऐसी सिद्धि एक तरह से हो जाती वो बड़ी बढ़िया बात है। देखो कि हमारे द्वारा जो क्रिया हो सबके हित की हो, किसी का कभी किसी माधवी अहित न हो। तो अहित ऐसे नहीं हो कि जल चीजें है ये सब संसार की है। एक मार्मिक बात है, अपने को ये मिली है स्थूल शरीर सूर शरीर और कारण शरीर, ये संसार मिला हुआ है और सदा साथ में रहेगा नहीं, ये पक्की बात है। अभी शरीर मिला है फिर शरीर रहेगा नहीं, सूक्ष्म कारण ये बदलते रहते हैं, सूक्ष्म ही बदलता है, सूक्ष्म भी बदलता है, कारण भी बदलता है। जब तक गुणों का राग रहता है तब तक ये बदलते रहते हैं, एक रूप नहीं रहते, स्वयं एक रूप रहता है, वो बदलता नहीं है। तो इनके द्वारा सबकी सेवा कर दो। शरीर है वे मिले हैं, ये मिली हुई पदार्थों के द्वारा सेवा कर दो, दूसरों की सेवा के लिए मिला है, अपने लिए नहीं है। अपना नित्य निरंतर रहने वाला है, इसलिए ये संसार नाशवान है, ये अपने लिए नहीं है, ये रहेगा नहीं, तो इनकी सेवा के लिए लगा दो। तो सबकी सेवा करनी, सबको आराम पहुंचावा, सबका हित करना, ये खास काम। तो सबको सुख हो जाना, सबको आराम पहुंचाना, सबका हित करना, सबकी सेवा करनी, सबको सुख हो जाना। अरे कृष्ण के द्वारा जो मिली हुई चीज है, जो कि हमारे साथ नहीं रहेगी, हमारे साथ रहेगी नहीं बिल्कुल, तो ये केवल सेवा के लिए है। इनको भोग सामग्री से बदल देता है, ये पतन होता है। यहाँ गर्व जाता है, ये अपने लिए समझ देता है। सुख समय सुख देंगे, इनसे भोग देंगे, सुख देंगे, इससे दुख होता है, ये जन्म से होता है। ये दोनों सेवा के लिए है, तो सबकी सेवा करना हमारा काम है। ये है संसार की चीज और संसार की अर्पण कर देना। और एक मार्मिक बात होती है, इनमें कामना नहीं होती। संसार की वस्तु संसार को दी, कामना किस बात है? कामना तो अपनी वस्तु दे तब निष्काम भाव से दे दे, इनमें कामना की बात ही नहीं है। संसार की वस्तु है, संसार की सेवा अर्पण कर दी, संसार की सेवा कर दी। और अपना कौन है? अपना परमात्मा है। अपने आप को परमात्मा अर्पण कर दिया, तो परमात्मा का ही अंश है। ममी वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, वो परमात्मा का अंश है। ये संसार की ये चीज है, तो संसार चीज संसार को दे दी, कामना इस बात की। और भगवान की चीज भगवान को दे दी, कामना इस बात की। कामना तो अपनी चीज कोई और दे तो कामना करे भाई, अपने चीज ही इसकी कामना हमारे उड़ना चाहिए उसी, हमारी है ही नहीं। संसारी वस्तु संसार को दे दी और अपने आप को परमात्मा की वस्तु परमात्मा को दे दी, परमात्मा को दे दी तो परमात्मा प्रेम। अब प्रेम के समान कोई बढ़िया चीज नहीं है, उससे बढ़िया कोई चीज है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं। संसार में ज्ञान की प्रशंसा है, पर ज्ञान है वो ज्ञान है ये दब्य है, प्रेम उसमें लोभ है। तो लोभ हो सब धन काम की से है, लोभ नहीं है धन क्या काम होगा? अगर लोभ नहीं है तो धन क्या काम होगा? धन की कोई महत्ता ही नहीं है, धन की महत्ता तो लोभ के कारण ही है। अगर हमारे लोभ वृत्ति नहीं है, कुत्ते को थैली तो मौसम मारोगी थैली पैसा हो चला जाएगा, तो वो समझता नहीं। तो समझता क्या नहीं है कि ये मोर है बड़ी कीमती है, और लोभ नहीं है, और क्या समझ रहे हैं? लोभ नहीं है, रोटी तो खा लेंगे, इनका करेंगे काम की चीज नहीं। कैसे लोभ बिना धन काम का नहीं? ऐसे ही परमात्मा तत्व है, वो प्रेम से ही काम की चीज है। अगर प्रेम नहीं हो तो परमात्मा तो हो क्या मतलब? तो सबसे ज्यादा कीमती प्रेम चीज है। प्रेम से संसार की भी बढ़िया होगी, सेवा होगी, सब भी लें क्या इसे? इसी संसार की चीज संसार को अर्पण कर दी, अब लेने की कोई बात ही नहीं रही। अपनी चीज क्या दी बताओ? अपने को चीज मिली है, यहाँ जन्म लिया तो शरीर भी यहाँ मिला है, माँ के पेट से मिला शरीर, मिला अपनी शिक्षा मिली, फिर धन मिला, पराग मिले, छूट जाएगी सब सब। तो यहाँ की चीज यहाँ को दे दी, और ना किस बात की? अपने आप को भगवान में अर्पण कर दिया, कौन ना किस बात की? सोई रह गया। एक और बात है, प्रेम चीज है वो लोग तपस्या से होता, प्रेम तपस्या से नहीं होता, प्रेम अपना पर से होता। अपनी चीज है वो अच्छी लगती है, फटा हुआ कपड़ा भी अपना अच्छा लगता है। बेईमानी की बात नहीं, ईमानदार सच्चा आदमी हो तो अपनी भी अच्छी लगेगी। अपनी जैसी कुटिया है टूटी टूटी गई वो अपनी अच्छी लगती है, दूसरे अपन बहुत बढ़िया था, हमारा क्या काम आई? हमारी तो है नहीं, हमारी क्या कमाई हुई? तो अपनी अच्छी लगती है, तो अपनापन है। प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, और प्रभु के चरणों के शरण हो गए, अब लेना क्या रहा? प्रभु प्रेम है, प्रभु के चरणों में हम चले गए, अब लेना क्या रहा, कुछ लेने रहा। और ये संसार की संसार को दे दी, इसे लेना क्या रहा, तो मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। तो ये मानना चाहिए संसार की जितनी चीज है, रुपया पैसा पदार्थ में है, सब मिले हुए हैं। आए तब माँ के सार मान पूछ लेना, कुछ लाए नहीं थे, एक धागा ही नहीं था पास। और जाएंगे तो सही भी पड़ा है, जब जाए तो पता नहीं पड़ेगा, तो पता तो मिले हुए हैं। इनको दे करके पुण्य लुट लो, दे करके पुण्य का देने का जो भाव है वो भाव अपना होगा, प्राप्त अपना है नहीं, अपना रहेगा नहीं, मिले हुए भिस जाएंगे। पक्की बात है, तो मिले हुए हैं और भिस जाएंगे, शरीर मिला हुआ है भिस जाएगा, शरीर कुटुम्ब मिला हुआ है भिस जाएगा, रुपये पैसे मिले हैं और भिस जाएंगे, घर समेत जमीन से मिली हुई है भिस जाएगी। तो ये तो अपने रहने वाली है नहीं, कपड़े है ही नहीं, ऐसे अपना फायदा क्या होगा। इनके द्वारा उपकार कर दो, दूसरों का हित कर दो, वो उपकार कर दो, वो उपकार करने है वो भाव अपने साथ मिलेगा। उपकार करने का भाव है वो भाव हमारा होगा, ये चीज हमारी काम नहीं होगी। जैसे कोई फैक्ट्री है, उसे कमाता है तो फैक्ट्री से रुपये काम के है, फैक्ट्री क्या काम की है, फैक्ट्री रुपये पैदा करने की चीज है, पैदा उसे हो जाए, इस बात वो भी अच्छे है। इस तरह सब संसार है जो फैक्ट्री की तरह है, इनसे जो इनकी सेवा कर दी, इसे लाभ हुआ, वो लाभ पड़ा है, ये अपनी काम की है। वो लोग फैक्ट्री अधीन नहीं है, वो हमारे त्याग के अधीन है। हम सेवा करें चाहे नहीं तब आनंद होगा, ऐसा न करेंगे तो व्यापार चलेगा, फिर लेना देना, सेवा हमने कर दी उसे ले लिया, उसे दे दिया उसे ले लिया, लेना देना जन्म मानून में चलेगा उसे, वो जन्म। कोई दुकान उठानी हो तो जो कर्जा है हमारे पर वो तो चुका दिया, एकदम मांगने छोड़ दिया, ऐसा लेना चाहे तो देना तरह पड़ेगा, लेना देना सर सब ले नहीं सकते। तो दुकान उठानी हो तो एक ही उपाय है, जितना दूसरों में है वो आवेदन ले लिया, नहीं आवेदन छोड़ दिया, अपना है जो सब छोड़ दिया, दे दिया अपना तो दे दिया, लेना लेना तो ले लिया, ऐसे अपना छोड़ दी। ऐसे संसार से दुकान तभी उठेगी जब लेना जितना है उतना लेना, जितना दे दिया उतना छोड़ दिया, अपने लेना ही नहीं किसने, देना ही देना है, मौज हो गई, आनंद हो गया। लेना चाहो तो देना पड़ेगा भाई, व्यापार करते हो, ये चीज चाहते हो, उसे लेना चाहते हो तो उस देते रहो, देते रहो वो देते रहेंगे। तो संसार से जी अपने जीव अपने तुम अनुसारी है, अपने तुम अनुसारी सेवा सेवा कर देंगे, लेना कुछ भी नहीं है, कोई दे तो ही नहीं लेना है, दे तो ले लिया, ले लिया बस, परवा नहीं करनी, कहीं इतना दे कोई कर दे तो अच्छी बात है। एक आया कि भोजन कराने वाले की रुचि के अनुसार भोजन कर दे, सुनने वाले की रुचि के लिए सुना दे, और मिलने रुचि वालों को मिल जाए, अपने ना मिलने की इच्छा है, ना भोजने की इच्छा है, ना सुनाने की इच्छा है, अपनी इच्छा न रहे, मुक्त हो जाए। संसार चाहता है सेवा, अपनी चाहना कोई नहीं हो तो संसार सब राजी हो जाएगा, और फिर हमारे द्वारा सबकी सेवा होती है। चाहना कुछ नहीं हो मन में, सास बोली रामदाय सब नीच और से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाहन होती बीच, चाहना ना होती तो ब्रह्म। तो संसार से सहना नहीं रहा, फिर संसार सहना रखता है, अब सहना रखता है वो हमारी चाहना पूरी क्या करेगा, खुद के चाहना है वो क्या चाहना पूरी करेगा। इस वास्ते कामना का त्याग किया, गीता में कामना के त्याग पर बड़ा जोर दिया, कामना के त्याग पर बड़ा जोर दिया गीता ने। क्यों? कामना कारण गुण संघोष योनि में जन्म होता है गुणों का संग चाहना, वो चाहना छोड़ दे जन्म हुआ ही नहीं, हो गई नहीं तो दे दे और अपने चाहे नहीं मौज में रहे। सीधी शादी मूर्ति है, सीधी शादी सत्य स्वाभाविक सेवा करनी, संसार संसार रूप से कर दी सेवा कर दी और भगवत पूजा कर दी, पूजा कर दो सेवा कर दो उनको दे दो, अपने देना कुछ नहीं, अपने देना कुछ नहीं, भगवान के साथ संबंध है तो देना नहीं, भगवान का अपना है ये संसार, अपना नहीं देना क्या है, ये देना ही है तो ना संसार लेना है ना भगवान से देना है, अपने आप को भगवान को दे देना है, ये हुई भक्ति। तो सीधी बात है, ये सब दोष आते हैं लेने की इच्छा से, साना से दोष आते हैं, कारण गुण संगोष सदस्य गुणों का संग है ये उसी जीवन कार होता है, अपने कुछ नहीं देना है, अपने सेवा कर देना है जितनी हो सके, अपने पास हो तो सेवा कर दो, स्वयं खट कर दो, दो तरह सेवा है, अपने पास हो तो दे दे सेवा कर दो, खट कर परिश्रम कर सेवा कर दो, सेवा कर दो उपाय है चीजों के द्वारा कर दो अथवा खट कर, अपने सही चीज इतनी खट कर दिया चीज जितनी दे दी सब सब दो भाई, कोई एक ही मांग सब हम एक आओ कर सबका हिस्सा है, इस वास्ते आवश्यकता अनुसार आप ही ले लेते हैं, आवश्यकता अवश्यता हमसे रोटी खा लेते हैं आप ही रोटी को आवश्यकता अनुसार देते जाओ, बस कुछ पास में नहीं रहे तो रहना है ही नहीं, जीने की इच्छा भी नहीं लिख रही, मैं जीता रहूं ये भी अपनी से क्यों रहेंगे, जीते रहे तो सेवा करेंगे नहीं तो जितना नहीं जिये उतना नहीं सोचे अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं, हम रहे ही नहीं तो जिम्मेदारी इस बात की, हमारे पास बदल ही नहीं तो जिम्मेदारी इस बात की, शरीर है तो शरीर के चक्कर सेवा करते हैं, बस तो रहे तो बस तो इधर सेवा करते हैं नहीं तो जयराम जी, तो आनंद ही आनंद को आनंद है संसार, आनंद ही आनंद है, ये लेने की इच्छा से दरिद्रता आती है, मुझे लखपति और गुणपति और रघुपति हो लेने की इच्छा है दरिद्री है, कुछ पास में नहीं है लेने की इच्छा है तो दरिद्री, लाख रुपया अपने पास है करोड़ रुपया है लेने की इच्छा है दरिद्री, अभाव सबके रहता है, साधारण आदमी के अभाव है, मुझे चीज रोटी नहीं है कपड़ा नहीं है मुझे नहीं है, ये का ये लखपति करोड़पति अरबपति के रहते आज वो चीज नहीं, आज वो चीज नहीं है, आज वो चीज नहीं है, कोई फर्क नहीं, आप जरा थोड़ा विचार करो, उन चीजों का अभाव ज्यादा होता है, घाटा भी उन लाखों में लगता है, साधारण आदमी लाख रुपये का घाटा कर दी वही नहीं उम्र में, फिर लाखों रुपये घाटा होता है, करोड़ रुपये घाटा पड़ता है, घाटा भी ज्यादा रहता है, कमी भी उन्हें ज्यादा रहती है, वह धनी को धनी आदमी है वह पूरा वस्तु वस्तु में कमी रहती है, वो वस्तु नहीं है, वो वस्तु नहीं है, वो लाओ वो वस्तु नहीं है, वो लाओ वो वस्तु नहीं है, ऐसी कमी है दरिद्र है, कोवा दरिद्रो ही विशाल कृष्णा, जिसके मन में इच्छा है वो दरिद्री है, अरे मन में इच्छा नहीं कुछ भी जिसके कुछ नहीं चाहिए है सो सहानुपति साहबी निर्वाह होता दुर्वाह, अंत में मरना है ही, मरना सबको है ही, अगर अन्न नहीं मिला तो क्या हर्ज हुआ, नया घाटा क्या हुआ, शरीर तो मरे गई कितने दिन तक ये तो मरे गई, तो बेरा चीज मर गया तो मर गया, नया घर तो हुआ नहीं, तो मौज है आनंद है, मन ही तृष्णा मचा रही है, ये छोड़ना है। तो संसार को छोड़ दिया, अब मैं भी अब जी करो कुछ। अब इस संगम में बोलो नारायण नारायण नारायण, आनंद हो गया। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिसके कृष्ण ईसा ये सो सहन बहुत ध्यान देता है। अर्थ पैरान नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 9 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।